พระอานนท์ร้องไห้สุกรมัทวะให้ผลในทันทีพระอาการประชวรของพระองค์ทรุดหนักลงอย่างน่าวิตกมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุสินาราราชธานีแห่งมัลลกษัตริย์ณใต้ร่มพฤกษ์แห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมัลลกษัตริย์นามว่าปุกกุสะเคยเป็นศิษย์ของอาลานยดาบทกาลามโคตรเดินทางจากกุสินาราเพื่อไปยังปาวานครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดเลื่อมใสจึงน้อมนำผ้าคู่งามซึ่งมีสีเสมือนทองสิงคีเข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายแก่พระอานนท์ผืนหนึ่งแก่พระองค์ผืนหนึ่งพระอานนท์ได้เห็นว่าผ้านั้นไม่ควรแก่ตนจึงน้อมเข้าไปถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคอีกทีหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงนุ่งและห่มแล้วผ้านั้นสวยงามยิ่งนักปรากฏประดุจผ่านเพลิงที่ปราศจากความเลอะเลือนพระชวีของพระพุทธองค์เล่าก็ช่างขุดผ่องงดงามเกินเปรียบท่านได้เห็นดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ขุดผ่องยิ่งนักเกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเปล่งปลั่งรัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์มีพระชนมายุถึง80แล้วอยู่ในวัยชราเป็นที่เสมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงพระประชวรหนักมีอาการแห่งผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุไฉนผิวพรรณของพระองค์จึงขุดผ่องยิ่งนักอานนท์สมเด็จพระศาสดาตรัสตอบเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้คือคราวจะตรัสรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะปรินิพพานอีกครั้งหนึ่งผิวพรรณแห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุจรัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัสดงดูก่อนอานนท์ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ตถาคตจะต้องปรินิพพานในระหว่างต้นสาละทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากันมีใบใหญ่หนามีดอกเป็นช่อชั้นตรัสดังนั้นแล้วจึงเสด็จนำพระอานนท์ไปสู่ฝั่งน้ำกระปุทามะทีเสด็จลงสงเสวยสำราญตามพระพุทธอัจฉริยาสัยแล้วเสด็จขึ้นจากกุทามะทีไปประทับณอัมพวันรับสั่งให้พระกิมทะน้องชายพระสารีบุตรปูลาดสังคติเป็นสี่ชั้นแล้วบรรทมด้วยสีหัตถายาคือตะแคงขวาเอาพระหัตถ์รองรับพระเศียรซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสัมปันธยะตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้าขณะนั้นเองความวิตกถึงนายถึงพระผู้ถวายสุกรมัทวะก็เกิดขึ้น จึงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเรานิพพานแล้วอาจจะมีผู้กล่าวโทษจินทะว่าถวายอาหารที่เป็นทิพย์จนเป็นเหตุให้เราปรินิพพานหรือมิฉะนั้นจินทะอาจจะเกิดเศร้าโศกเดือดร้อนใจไปเองว่าเพราะเสวยสิกรมัทวะอันตนถวายแล้วจะตถาคตจินทางดูก่อนอานนท์บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มากมีผลไพศาลมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายก่อนเราจะตรัสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จินทะถวายนี้ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานคือการดับกิเลสครั้งหลังนี้เมื่อกินอาหารของจินทะบุตรช่างทองแล้วเราก็นิพพานด้วยขันธนิพพานคือดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึงตำหนิจินทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้และถ้าจินทะจะพึงเดือดร้อนใจเธอก็พึงกล่าวปลอบให้เขาคลายวิตกกังวลเรื่องนี้อาหารของจินทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเราครั้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะและมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้ามแม่น้ำนิรันยวดีถึงกรุงกุสินาราเสด็จเข้าสู่สาลวโนทยานคืออุทยานซึ่งสะพรึกคลั่งด้วยต้นสาละรับสั่งให้พระอานนท์จัดแท่นบรรทมระหว่างต้นสาละซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากันให้หันเพื่อเสียงทางทิศอุดรครั้งนั้นมีบุคคลเป็นอันมากจากทิศต่างๆเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธศีระเป็นปัจฉิมกาลแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมณะทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงตรัสกับพระอานนท์เป็นเชิงปรารภว่าอานนท์พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำสักการะบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายอันเป็นอามิสเช่นดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งมั่นอานนท์เอ่ยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติทำให้เหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมพระอานนท์ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากที่สารทิศเมื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาทจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะปรินิพพานเสียแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดอานนท์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูติแล้วคือลุมพินีวันสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรของธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคืออิสิตนนิชทายะแขวงเมืองพาราณสีสถานที่ที่เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและสถานที่ที่เราจะนิพพานณบัดนี้คือป่าไม้สาละณนครกุสินาราอานนท์เอ่ยสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนีสถานสารานิยสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยของเราข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคในพรหมจรรย์นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยบ้างภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานนท์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั้นเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าค่าพระอานนท์ภูมิซักถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดีสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสตอบถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าค่าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดีสำรวมอินทรีย์และกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตใจได้อานนท์เรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นเป็นมนทินของพรหมจรรย์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกี่ยวเกาะเล่าพระเจ้าค่าจะเป็นมนทินของพรหมจรรย์หรือไม่ไม่เป็นที่อานนท์เธอระลึกได้อยู่หรือเราเคยพูดไว้ว่าอารมณ์อันวิสิทธิ์สิ่งสวยงามในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อกระชากความพอใจออกเสียได้แล้วสิ่งวิสิทธิ์และรูปที่สวยงามก็คงอยู่อย่างเก้อเก้อทำคิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพระอานนท์ก็พลอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนท่านจะตรึกตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้จริงทีเดียวการไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีเสียเลยนั้นเป็นการดีมากแต่ใครเล่าจะทำได้อย่างนั้นผู้ใดมีใจไม่หวั่นไหวด้วยความเบ่งบานของดอกไม้งามดนตรีและอาการยื้องกลายแห่งสตรีสาวผู้นั้นท่านไม่ใช่นักทศก็เป็นสัตว์ดีรัจฉานแต่ดูเสมือนผู้เป็นนักทศทั้งกายและใจนั้นมีน้อยเหลือเกินเมื่อมีเรื่องที่จำเป็นต้องดูต้องแลเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องก็เกิดขึ้นการติดต่อเกี่ยวข้องและคลุกคลีด้วยสตรีเพศนั้นใครเล่าจะหักห้ามมิให้ใจวันไหวไปตามความอ่อนช้อยนิ่มนวลและอ่อนหวานของเธอมีคำกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าความงามนั้นเป็นอำนาจที่คุกคามจิตใจของปุถุชนให้แพ้ราบและการยิ้มนั้นค คือคมดาบของเธอเมื่อใดพบความงามถ้าความงามนั้นยังไม่ยิ้มก็ยังมีทางจะรอดพ้นไปได้แต่เมื่อความงามนั้นยิ้มออกมาย่อมหมายถึงเธอส่งคมดาบออกมาแล้วและยังคำกล่าวอีกว่าเมื่อสตรีงามยิ้มย่อมหมายถึงถุงเงินของผู้ชายร้องไห้ทำไมนะสัตว์โลกจึงหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเสียจริงๆสตรีที่พราวเสมอแต่ไร้มโนธรรมจิตใจสกปรกจึงเป็นประดุจเพชฌฆาตมือนุ่มซึ่งมียิ้มและกิริยาที่ยีวนเป็นคมดาบมีน้ำตาเป็นหลุมพรางสำหรับให้ชายตกลงไปในหลุมน้ำตานั้นบางทีเธอจะมีความสุขร่าเริงเสมือนนกน้อยในขณะที่หัวใจของเธอในขณะที่หัวใจของชายที่เธอปองร้าวสลายลงด้วยความผิดหวังบางทีเธอจะทำเป็นโกรธชายที่เธอแสนจะหลงรักเพียงเพื่อพรางสายตาของคนอื่นบางทีเธอจะยิ้มอย่างอ่อนหวานในขณะที่ในความรู้สึกของเธอแสนจะเครียดแค้นและคืนทางเขาและบางทีเธอจะร้องไห้น้ำตาอาบแก้มในขณะที่ใจของเธออิ่มเอิบไปด้วยสุขลาโม่จะเอาอะไรเล่ามาวัดความลึกแห่งหัวใจของสตรีสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้มิใช่หรืออาการของสตรีนั้นรู้ยากเข้าใจยากจะเหมือนการไปของปลาในน้ำปราชญ์ผู้ทรงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึ้งสามารถอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรจะเหมือนมองเศษกระดาษบนฝ่ามือแต่ปราชญ์เช่นนั้นจะกล้าอวดอ้างได้หรือว่าตนสามารถยังรู้ความลึกล้ำในหัวใจของสตรีอย่ามัวกล่าวอะไรให้มากเลยธรรมชาติของสตรีเป็นเช่นนั้นเองมหาสมุทรเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่มหาสมุทรก็มีคุณแก่โลกอยู่ไม่ใช่น้อยการค้นหาความจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องต่างหากเล่าเป็นทางดำเนินของผู้มีปัญญาความเงียบสงบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระอานนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศีระอย่างไรอย่าเลยอานนท์เธออย่ากังวลกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มครองตนเองด้วยดีจงพยายามทำความเพียรเผาบาปให้เร่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบถเถิดสำหรับเรื่องร่างกายของเราเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่จะพึงทำกรรมกษัตริย์พราหมณ์และคหบดีเป็นจำนวนมากที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงทำกันเองอย่างเรียบร้อยพระเจ้าข้าพระอานนท์เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ก็จริงอยู่แต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกอย่างไรอานนท์คนทั้งหลายเมื่อจะปฏิบัติต่อพระศีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่อศีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิดทำอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าอานนท์คืออย่างนี้เขาจะพันศีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ด้วยผ้าใหม่แล้วซักด้วยสำลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่อีกพันอย่างนี้ถึง500คู่หรือ500ชั้นแล้วนำวางในรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันแล้วปิดครอบด้วยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมนานาชนิดแล้วถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเชิญพระอัฐิธาตุแห่งพระเจ้าจักรพรรดินั้นไปบรรจุสถูปที่สร้างไว้ณทางปีกช่องในศีระแห่งตถาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจะได้บูชาและเป็นประโยชน์สุดแก่เขาตลอดกาลนานแลแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงปาระหะบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอสิธาตุไว้ในพระสถูปเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมหาชนไว้สี่จำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจักรพรรดิตรัสแล้วบรรทมนิ่งอยู่พระอานนท์ถอยออกจากที่เศร้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารมือจับสลักลิ้นนิ่งอยู่น้ำตาไหลพรากเป็นอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชราแล้วเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทมานานถึง 44,000 พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมและอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโสดาบันบุคคลผู้มีองค์ประกอบดังนี้ถ้าไม่มีเรื่องกระเทือนใจอย่างแรงคงจะไม่เศร้าโศกปริเทวนาการถึงขนาดนี้ท่านจะอึกจะอื้นจนสั่นเทิมไปทั้งองค์บางคราวจะมองเห็นผ้าสีเหลืองหนึ่งที่คลุมกายสั่นน้อยตามแรงสั่นของรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเหวอย่างยิ่งเป็นเวลานานหรือเกินที่ท่านและสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงค่ำครวญคล้าวออกมากับเสียงสะอื้นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุจพ่วงมหันต์นกมาด่วนจากข้าพระองค์ทั้งที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เสมือนที่เลี้ยงสอนให้เด็กกินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นที่เลี้ยงก็มีอันพลัดพรากจากองข้าพระองค์เสมือนเด็กน้อยผู้นั้นพระอานนท์คร่ำครวญอย่างน่าสงสารเมื่อพระอานนท์หายไปนานสิบปีสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์หายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพระวิหารพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกราบทูลไปตามอานนท์นั้นเถิดสมเด็จพระศาสดาตรัสพระอานนท์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ำตาสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสปลอบใจว่าอานนท์อย่าคร่ำครวญมากเลยเราเคยบอกไว้แล้วไม่ใช่หรือบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นของธรรมดา

แต่ศีระของพระองค์เป็นมโหฬารควรเกิดความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรัตนะในโลกอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของคถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างคถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปกายเท่านั้นแต่เกียรติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดอานนท์เอ่ยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชคฤห์มหานครเมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกถึง5คนเราก็ตั้งลงแล้วณป่าอิสิปตนมิคทายะเขตเมืองพาราณสีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราเราก็ควรนิพพานในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกิจนารานี้แม้บัดนี้จะเป็นหนุ่มน้องแต่ในโบราณกาลกุสินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสิทธัตถะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์นิกรเกลื่อนกลนคลั่งพร้อมด้วยธัญญาหารมีรมณีสถานที่บำเพ็ญจิตประดุจดังราชธานีแห่งทิพยนครกุสาวดีราชธานีนั้นกึกก้องนฤนาถทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงคดเทสามเสียงพาชีเสียงเทรีและรบเสียงตะโพนเสียงพิงเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกกันบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราธิปดีในปัตตภีมณฑลทรงชนะปัจจันโดยธรรมไม่ต้องใช้ธรรมและศาสตราชนบทสงบราบคาบปราศจากผู้ร้ายมารดายังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากลิ่มสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งอานนท์เองเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จิตสลายตัวอานนท์จงดูเถิดพระเจ้าจักรพรรดิมหาสิทธัตถะสิ้นพระชนไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันไปหมดแล้วนี่แลไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรยั่งยืนตถาคตเองก็จะนิพพานในนิพพานนี้แล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์ว่าพระตถาคตเจ้าจักปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมัลลกษัตริย์ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกำสดโสกาดูลทุกโศกโทมนัสพัทธีสยายพระเกศายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคร่ำครวญล้มกลิ้งเกือบประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรรำพันถึงพระโลกนาถว่า ถ้าโลกกนาดด่วนปรินิพพานนะดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุจสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับหืดลงด้วยอาการโสกาดูลดังนี้มัลลกษัตริย์ตามพระอานนท์ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดานักสาละวโนทยานพระอานนท์จัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลไปแล้วกลับสู่สันขาคามคืนนั้นมัลลกษัตริย์ประทุมกันอยู่สว่างมิได้บรรทมเลย